Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 23 grudnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Samochód, a w nim ciało 29-latka w Rawce. W powiecie skierniewickim prokuratura i policja badają sprawę. O deeskalację konfliktu w Donbasie apelują Merkel i Macron. Caritas we Wrocławiu pośpieszył ze świąteczną pomocą. Świeży chleb i konserwa, i trochę serków, herbata i kawa. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Sierzchów w powiecie skierniewickim. Przed południem w rzece Rawce znaleziono samochód z ciałem 29-latka, mówi Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na miejscu pracuje w tej chwili grupa dochodzeniowo-śledcza, zabezpieczamy wszelkie ślady. Będziemy docierać również do ewentualnych świadków. Niewykluczone, że pojazd jadąc drogą polną wypadł na łuku drogi i wjechał do rzeki. Prawdopodobnie mężczyzna, nie mogąc się wydostać, niestety zmarł. Nie wiadomo dokładnie, kiedy doszło do wypadku. Mężczyzna ostatni raz widziany był w czwartek. Dokładną przyczynę jego śmierci wykaże sekcja zwłok. Merkel i Macron apelują do stron konfliktu w Donbasie o deeskalację. We wspólnym oświadczeniu przywódcy podkreślają, że jeśli chodzi o uregulowanie konfliktu, nie ma opcji innej niż pokojowa. Zaapelowali też do przedstawicieli Rosji o powrót do wspólnego centrum kontroli i koordynacji ukraińsko-rosyjskiej grupy monitorującej przestrzeganie rozejmu w Donbasie. Na początku tygodnia Rosja poinformowała, że wycofuje swoich oficerów z centrum, oskarżając Ukrainę o utrudnianie im prac. Między 11 a 17 grudnia OBWE odnotowała w Donbasie niemal 16 tysięcy przypadków złamania porozumień o zawieszeniu broni, co oznacza 35-procentowy wzrost w porównaniu z poprzednim tygodniem. Ponad 750 paczek rozdanych. Od rana na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu Caritas przekazał świąteczne podarki potrzebującym w paczkach najbardziej potrzebne produkty. Po pierwsze, świeży chleb, żeby nikomu nie zabrakło chleba na święta. I coś do chleba, i konserwa, i trochę serków, i serów, i parówka, i jeszcze cukier, i herbata, i kawa. Mówił Paweł Trawka z wrocławskiego Caritasu. Dodał, że to nie koniec świątecznej pomocy, bo już jutro Wigilia dla potrzebujących na Placu Solnym. Doskonale wiemy, jak to jest po świętach. Wszyscy robimy się jak bombki choinkowe, więc jest okazja jeszcze przed świętami zadbać o tę sylwetkę. Odkrojmy połowę z jednego ciasta i przynieśmy na plac solny. Można je przynosić od samego świtu w Wigilię Bożego Narodzenia aż do godziny 11. Niech będą pokrojone, bo po prostu brakuje nam rąk wtedy do pracy, żeby jeszcze to rozkroić. W Wigilię na Placu Solnym między 10 a 12 ciepły posiłek dostanie około 1000 gości. Włosi w okresie świątecznym wydadzą o 7% więcej niż w roku ubiegłym. Zdaniem włoskich ekspertów to znak, że kraj powoli wychodzi z głębokiego kryzysu. Jak wynika z badań Narodowego Instytutu Statystycznego i Związku Przedsiębiorców, co czwarty Włoch spędzi okres świąteczny poza domem. To o 8% więcej niż rok temu. Niemal o połowę wzrosła liczba Włochów, którzy zdecydowali się na wakacje za granicą. Wydadzą na podróże, hotele i atrakcje turystyczne 10 miliardów euro, czyli aż o 1,5 miliarda więcej. Jeśli chodzi o wydatki na prezenty i świąteczne zakupy, dla statystycznej rodziny wzrosną o 5% i wyniosą ponad 550 euro. W Europie więcej wydadzą tylko Hiszpanie i Brytyjczycy. Co uznano za zaskakujące, najpopularniejszym prezentem będzie książka. Po raz pierwszy Włosi wydadzą więcej w święta niż 10 lat temu, tuż przed wybuchem kryzysu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ibris z kolei przeprowadził wśród Polaków badania na zlecenie banku Millennium. Wynika z niego, że średnio polska rodzina wyda na tegoroczne święta 1615 zł. To był serwis Trójki. Do jutra w całej Polsce chmury, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a do tego porywisty wiatr w nocy od 3 do 8 stopni. Wigilia od 6 na Podlasiu do 8 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo. Dziś tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt.

powraca do mnie. Dzisiaj nagle wraca dawny gniew. To historykusz wiruje podobnie, jakbym miał wytrzymać każdy ból. Będę krzyczał przez nadziei i błysk. Dobrych dni jest więcej niż parszywych dni. Będę krzyczał, ile w płucach sił, co poranić może nas do krwi. Będę krzyczał przez historii kurz. Dobrych słów jest więcej niż tych podłych słów. A będę krzyczał do miliona głów o tym, co się może zdarzyć. Perfekt z naszej trójkowej płyty Święta bez granic na początek raportu o stanie świata, który dziś będzie nie o polityce, mam nadzieję, tylko o ludziach. I to takich, których dotknęło nieszczęście, jedno z najgorszych, jakie można sobie wyobrazić, utrata domu, czasem utrata bliskich, niekiedy utrata nadziei. Ale też o innych porozmawiamy. O tych, którzy żyją nadzieją na lepsze życie i szukają go wśród nas. Kiedy w Polsce i w całej Europie mówimy o kryzysie uchodźców albo kryzysie migracyjnym, bardzo często mamy na myśli spory polityczne. Przyjmować czy nie przyjmować, kogo przyjmować, na ile uchylić nasze drzwi i czy przypadkiem, jeśli uchylimy, to nie będziemy tego żałować. To są ważne pytania, warto je stawiać, ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli nie o nas, ale o ludziach, których te nasze dylematy dotyczą i o których mówimy za mało. Kim są ci mityczni uchodźcy, migranci? W ciągu ostatnich 2 lat, od początku ich masowego napływu do Europy, w Polsce padło wiele słów na ich temat. Niektóre były pełne miłości i współczucia, inne to były słowa okrutne, podłe, za które wielu z nas, na przykład ja, wstydziło się, że padły publicznie w moim kraju. Wypowiadali je zwykle ludzie, którzy nigdy w życiu nie spotkali uchodźcy i nie zamierzają ich spotkać. Ich sprawa. Dziś do raportu zaprosiłem osoby, które z uchodźcami, osobami dotkniętymi wojną w Syrii czy Iraku mają do czynienia na co dzień i z nimi chciałbym porozmawiać o doświadczeniu spotkania właśnie tych ludzi na Bliskim Wschodzie. W studio witam serdecznie Abuna Kazimierz Gajowy, duchowy maronita, prezes Fundacji Fenicja, który spędził w Libanie i spędza do tej pory ostatnie, Kazimierz, ile? 20 parę lat, prawda? No, 30 właśnie świętuje w tym roku. Bardzo, bardzo gratulujemy w takim razie. Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak samo obecny w Libanie od bardzo dawna. I... 5 lat, czyli jeszcze tak 6 razy mniej niż... Ksiądz Gajowy, no tak, ale go gonimy. Mam nadzieję, że przestaniemy za rok czy dwa, kiedy uchodźcy wrócą do Syrii, ale szanse na to są niestety małe. I Michał Żakowski, nasz kolega redakcyjny, który właśnie wrócił z Aleppo i który bywa w tym regionie świata także regularnie i często. I także chciałbym spędzić tam 30 lat. Także dzień dobry, witam. Dobrze, Michale, może od ciebie zaczniemy. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że jest z nami jeszcze jeden gość, ale przedstawię tego gościa i powiem tak, dla ułatwienia powiem, że to nie jest mężczyzna, także proszę się ucieszyć z tego powodu, to po pierwsze, a po drugie to jest nasz gość niespodzianka i przedstawimy go za chwilę, za kilka minut. Ale zaczniemy, Michale, od twojej podróży do Aleppo, bo wróciłeś właśnie do Aleppo, gdzie no, widziałeś... Wróciłeś z Aleppo, gdzie widziałeś, jak wygląda to miasto, okrutnie doświadczone. I kim są ludzie, którzy tam są? No to jest miasto, które zostało zniszczone w wyniku wojny w 83%, tak jak to mówią statystyki, których ja raczej nie poważam, dlatego że statystyki nie odzwierciedlają tego, co się naprawdę dzieje w danym miejscu. Natomiast rzeczywiście skala zniszczeń jest ogromna, zniszczone jest wschodnie, ale pozniszczone jest Stare Miasto, zniszczone są bazary przepiękne wokół Cytadeli. To wszystko leży naprawdę w gruzach, albo straszy takimi wypalonymi domami. Ludzie tam próbują wracać, próbują coś robić, próbują sprzątać, próbują jakoś to życie ponownie rozpocząć. No tak jak mówił mi jeden z tamtejszych, z mieszkańców Aleppo, chrześcijanin, o swoim tacie, który jak tutaj wiele przeczytaliśmy, jak wybuchła wojna o Aleppo, jak toczyła się ta bitwa, prawda? Zajmujący się tym dziennikarze i wszyscy czytaliśmy o tym. Według Adela wyglądało to w ten sposób. Tata wstał rano o 7:00, poszedł do Starego Miasta, do swojego sklepu, wrócił o 1:00 i później poszedł do swojego sklepu 5 lat później. W związku z tym to tak wyglądało. To jest sytuacja, która zaskoczyła tych ludzi, co spowodowało, że oni stracili te swoje wszystkie wspaniałe zakłady pracy, czyli warsztaciki, czyli miejsca, w których powstawały niemalże dzieła sztuki z różnego rodzaju, ze złota, ze srebra i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo bogate miasto. No właśnie, czym było Aleppo przed wojną, Kazimierz? Ja w Aleppo pierwszy raz pojawiłem się w ogóle podczas mojej pierwszej misji na Bliski Wschód, kto by tu pomyślał, w 1987 roku tam wylądowałem i widziałem po prostu, jak to miasto tętniło życiem, jak te właśnie kultury, powiedziałbym nawet trzy, zwłaszcza powiedzmy arabska, muzułmańska, ale właśnie ta bardzo ważna wspólnota chrześcijańska, która była niejakby, można powiedzieć, sercem tego miasta. No i oczywiście Ormianie, którzy właśnie, to oni przede wszystkim obsługiwali wszystkie te laboratoria złotników i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim to, że ci ludzie żyli radośnie. Ja pamiętam, uczestniczyłem w paru balach w tak zwanym klubie łacińskim, czyli prowadzonym właśnie przez muzyków chrześcijan. Widziałem tam kobiety w czadorach i dziewczyny syryjki, chrześcijanki po europejsku ubrane i wszystko to po prostu tętniło życiem. Widziałem, jak znajomi moich byłych współbraci salezjanów po prostu planują rozwój gospodarczy, taki właśnie mały biznes. Pamiętam kolegę jednego, który oczywiście Syryjczyka, który właśnie zakupił instrumenty po to, żeby produkować specjalistyczny sprzęt dentystyczny. Jak ja to zobaczyłem, jakie on cuda wyprawiał, jakie powiedzmy to wszystko, co dotyczy wyposażenia gabinetu dentystycznego. Jednym słowem, to naprawdę było wspaniałe. Ponadto ja później bywałem praktycznie raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. I widziałem, jak również ta Syria, a zwłaszcza Aleppo, również od tej strony, nazwijmy to, wolnościowej się zmienia. Pierwsze moje pobyty to było tak, oczywiście obowiązkowe $100 wymiany na granicy, za które dawano wartość mniej więcej 10-dolarową. Telefon tylko u sołtysa i to właśnie też pod podsłuchem jednych ze służb specjalnych. I później widziałem, jak to coraz było lepiej, jak to coraz było więcej tych telefonów, jak się pojawiły talerze do telewizji satelitarnej z napisem Polsat. Nie będę mówił, dlaczego z Polsat, ale w każdym razie to też była jakaś też otwartość na świat, niekoniecznie dobra. Później z nastaniem już w ogóle Bashara al-Assada, czyli syna poprzednika właśnie prezydenta Asada, właśnie Hafeza al-Assada, telefony komórkowe. Młodzież liczyła bardzo na tego prezydenta, po prostu go wychwalała nieraz swoimi piosenkami czy wierszami. I ja uważam, że z jednej strony on sobie sam zgotował ten los też, że po prostu to wszystko, to tak jakby wypuścić, powiedzmy, to jest tylko porównanie, złe psy z kojca. Można je wypuścić, trzeba. Lepiej, żeby żyły na wolności, ale do tego trzeba ich przygotować. Do tego trzeba je wychować. To po prostu wszystko zaczęło iść za szybko. Ale to odpowiadając na pytanie pana redaktora. Tak, to było miasto pełne życia, gdzie chrześcijanie, powtórzę to jeszcze raz, byli jakby można powiedzieć tym centrum. Nukleo, tak jak to Włosi mówią właśnie, czyli to centrum, wokół którego się w ogóle to miasto rozwijało. Ale równocześnie, no pamiętamy o tym, to jest i kraj, i miejsce przede wszystkim muzułmanów, prawda? I tam te wspólnoty żyły ze sobą w zgodzie tego momentu. Żeby to potwierdzić, to podam przykład biskupa wspólnoty rzymskokatolickiej, Armando Bortolazzo, jeszcze żyjący do dziś już na emeryturze właśnie w Libanie, a propos, opiekuje się nim jeden z uchodźców, który po prostu pracuje jako pielęgniarz. Rozmawialiśmy z nim. To ten biskup między innymi teraz prawie, że umiera bardziej z rozczarowania z tego, co się stało w tym Aleppo, niż ze swojej choroby. Ponieważ on mi pokazuje dyplomy, pamiątki różnego rodzaju otrzymywane od szejchów, od muzułmanów. Pokazuje mi filmy z ich spotkań, z dialogu międzyreligijnego właśnie, tego życia razem, i on do dzisiaj nie może uwierzyć, że to wszystko przeprysło. I on, choć ma doświadczenie kilkudziesięcioletniej pracy misyjnej, a później jako biskup Aleppo, mówi, ja nie wiem. I tutaj bym powiedział, że musimy uważać, bo czasami ja słyszę, oczywiście nie was, panowie redaktorzy, z czego się bardzo cieszę, niektórych, którzy już po 2 czy 3 tygodniach wiedzą wszystko i mają odpowiedź na wszystko, co tam się stało, a ludzie, którzy tam po prostu, no, wyciekł z nich pot i krew i znają od podszewki język arabski, i kulturę jedną i drugą, i po prostu przed tym, co tam się stało, po prostu mówią, nie wiem. Wojciech Wilk, to jest Aleppo, to jest jedno z wielu miast, ale doświadczonych tą wojną w sposób okrutny. Michał wspominał o tej wyrwie, prawda? Człowiek wychodzi z pracy i 5 lat później do niej wraca. Ja wiem, że to banalnie brzmi to pytanie, ale co się dzieje z tymi wspólnotami? Co się dzieje z tymi ludźmi? Jak masz do czynienia z nimi, pomagacie tym ludziom na co dzień? Jakie to jest przeżycie? Jakie to jest doświadczenie? Tych, którzy zostają i tych, którzy próbują uciec. Dla mnie szokiem w przypadku wojny w Syrii jest to, że jest to wojna, która jest i pod kątem zniszczeń, i pod kątem liczby i procentu uchodźców o wiele, wiele gorsza niż II wojna światowa w Polsce. Aleppo jest zniszczone w 85%. Jedna trzecia do 40% budynków w całej Syrii leży w gruzach. 11 milionów, czyli ponad połowa ludności Syrii, jest uchodźcami. Znaczy to są takie liczby, które nawet w przełożeniu na Polskę podczas II wojny światowej byłyby zatrważające. A wojna w Syrii trwa już dłużej niż II wojna światowa i ona jeszcze się nie skończyła i na razie się jeszcze nie skończy. I no najnowsze doniesienia z Aleppo są takie, że wczoraj spadły pociski moździerzowe tam, gdzie nie spadały po rozejmie od roku i zabiły 3 osoby, matkę z 2 dzieci. I teraz właśnie sytuacja jest taka, że poza granicami Syrii jest 5 milionów uchodźców. Jest to największy kryzys uchodźców od II wojny światowej i ci ludzie... No nie dość, że nie mają już nadziei na powrót do domów, bo z reguły nie mają dokąd już wrócić, to już nawet stracili nadzieję na jakąkolwiek taką normalną egzystencję. Tak żyjąc ten dzień w coraz bardziej pogłębiający się bez nadziei, ale tak to znaczy braku nadziei, oraz po prostu niesamowitym ubóstwie. Więc teraz już nie walczymy o to, żeby im dostarczyć, nie wiem, koce czy piece, bo to już mają, ale żeby tych ludzi zabezpieczyć przed ubóstwem takim, że muszą gotować zupę strawy, bo nie mają za co kupić jedzenia. A mówimy tutaj nie o grupie kilkuset ludzi, która potencjalnie miała trafić do Polski, tylko o grupie w Libanie 1 100 000 Syryjczyków, a na całym Bliskim Wschodzie to jest 5 milionów osób. Michale, jak mówiliśmy wcześniej, wróciłeś właśnie z Aleppo i za chwilę usłyszymy twoją relację. Opowiedz, co to jest za wyimek rzeczywistości, który za chwilę będziemy słyszeć. To jest dzielnica Sahur we wschodnim Aleppo. Dzielnica, która była zawsze uboga. Dzielnica, w której mieszkali oczywiście muzułmanie. Między innymi też i tam też były te ruchy radykalne, miały swoją pożywkę, prawda? No i jakby ona odzwierciedla też, jak skomplikowana jest wojna w Syrii i jak ta bitwa o Aleppo była skomplikowana, dlatego że o tę dzielnicę ona przechodziła z rąk do rąk organizacji terrorystycznych Jabhat al-Nusra, czyli Al-Kaidy syryjskiej, Państwa Islamskiego. No oczywiście te dwie organizacje toczyły z kolei swoją bitwę z rządem, z wojskami rządowymi, z wspierającym Hezbollahem. To wszystko później było bombardowane przez lotnictwo, między innymi rosyjskie. No cały konglomerat nieszczęścia, który może spotkać to miejsce i rzeczywiście no robi to wrażenie, ale tak jak zresztą Wojtek Wilk powiedział, to jest Syria. To droga z Aleppo do Homs to jest droga przez cały czas zrujnowane wsie, miasteczka i tak dalej, i tak dalej. I to jest moim zdaniem też ważne, żeby o tym pamiętać. Ale Aleppo, ta dzielnica Sahur, to jest taki też wyimek, w którym dzieją się też dobre rzeczy, o których myślę, że warto byśmy posłuchali. Nawoływanie do modlitwy z meczetą Mustachfirin w dzielnicy Sahur miesza się z uderzającym w uszy klekotem żelaznych wózków. Ciągną je 10, może 12-letnie dzieci, dziewczynki i chłopcy. Zimno, kleiste i przez to przenikliwe wyłazi wręcz z ruin i zawalonych budynków. Dramat tego miejsca pogłębia jeszcze szarość dnia. Na końcu ulicy ognisko. Czarny dym spalonych śmieci unosi się w stronę chmur. Na jednym ze skrzyżowań wózkarze mieszają się z tłumem ludzi, przeważnie kobiet ubranych w czarne abaje, rodzaj płaszcza lub długiej i szerokiej sukni. Ich głośne rozmowy ożywiają tę okolicę. Wśród nich krąży przygarbiona postać w skórzanej brązowej kurtce i wełnianej czapce. Mieszkańcy Sahur nazywają go papieżem. Od niego, i to nie jest przesada, zależy życie całych rodzin i to, czy danego dnia zjedzą ciepły posiłek. Zawsze pytają, gdzie on jest, papież Samir. Owym papieżem jest Syryjczyk, jezuita, ojciec Samir, dyrektor projektu Jezuici w służbie uchodźcom. Myślę, że po prostu zobaczyli w telewizji, że chrześcijański przywódca jest nazywany papieżem. Dla muzułmanów każdy przywódca społeczności jest szejkiem i dlatego to dla nich normalne, że lidera chrześcijańskiej społeczności nazywają papieżem. So for them it's normal that religious Christian religious is called pope. Wyścigi dzieci w zgniataniu balonów. Na dachu jednego z ocalałych domów w rejonie, który jeszcze rok temu był bastionem terrorystów z Al-Kaidy w Syrii, czyli Jabhat al-Nusry oraz Daesh, Państwa Islamskiego. Dach budynku, który teraz jest siedzibą ośrodka pomocy, ale jeszcze niedawno był więzieniem urządzonym przez terrorystów jednej czy drugiej grupy, w zależności od tego, kto w danym momencie zdobył i rządził Sahur, Daesh czy Al-Nusra. Dlaczego właśnie tu, w tym ponurym domu, jest teraz miejsce do zabaw z dziećmi? Wyjaśnił mi to George, jeden z kilkudziesięciu współpracowników ojca Samira. To taka transformacja od śmierci do życia. Większość ludzi stąd nam mówiła o tej idei, że było to miejsce mordów, a teraz ma być radości i zabawy. Ojciec Samir oczywiście nie pracuje sam. Zatrudnia kilkudziesięciu młodych chrześcijan, a ci zajmują się rozdawaniem paczek z żywnością, leczeniem i opiekują się dziećmi. Z dachu oglądam z ojcem Samirem małych wózkarzy. Oni nie uczestniczą w wyścigu i zabawie z balonami. Rywalizują, kto pierwszy za niewielkie pieniądze przewiezie ciężkie paczki z jedzeniem. Sahur i jego dramatyczna wojenna historia łączy jednak tych z dachu i tych pchających wózki. Powoli coraz bardziej odkrywamy konsekwencje wojny. Póki co cieszą się miłością, ale coraz bardziej widać problemy. Te dzieci w dużej części nie znają innej rzeczywistości niż bombardowania. Wojna. Mamy psychologa, który się nimi zajmuje. Bo przecież oni stracili czy to ojca, czy brata, czy kogoś innego z rodziny. Każdy kogoś stracił. Sahur to szczególne miejsce w obecnej historii Aleppo. Pierwszy raz muzułmanie poznali chrześcijan. Ci z kolei pracują w dzielnicy, którą do tej pory omijali szerokim łukiem. To był pierwszy raz, kiedy przeważnie kobiety i dzieci zobaczyli na własne oczy chrześcijan. Słyszeli o nich, a to złe, a to dobre rzeczy, ale to było wszystko nieznane. Teraz nie dość, że ich widzą, to jeszcze rozmawiają z nimi, odkrywają ich, że są normalnymi ludźmi. And now they see them and they speak with them and they discover that Ale także chrześcijanie mieli pewne tylko wyobrażenie o ludziach ze wschodniego Aleppo. To był pierwszy szok, kiedy chrześcijanie przyjechali do wschodniego Aleppo po zakończeniu wojny i zobaczyli także normalnych ludzi, bardzo miłych i mądrych. Ojciec Samir jest optymistą i wierzy w sens otwarcia się chrześcijan na muzułmanów. Wyznawcy Chrystusa w Aleppo, podobnie jak i innych miastach, żyją w swoistych enklawach. Teraz sytuacja się powoli zmienia. Chrześcijan zostało bardzo mało, a do tych enklaw dzielnic przybywają muzułmanie. I tu chrześcijanie są podzieleni, czy naprawdę należy być aż tak blisko siebie i czy to nie oznacza końca epoki wyjątkowości chrześcijaństwa na tych ziemiach. To reportaż Michała Żakowskiego. Michała, który jest z nami tutaj, a wrócił dzisiaj rano właśnie z Aleppo. No tak, po 24 godzinach, bo ten przejazd z Aleppo do Libanu to jest rzeczywiście przygoda, posterunki co chwilę, także zajmuje to dużo czasu. Ja tylko jeszcze powiem, że jezuici pomagają oczywiście materialnie, czyli dają te worki z żywnością, te tak zwane food basket, w których są różnego rodzaju produkty, ale coś, co mnie najbardziej ujęło, to jest kuchnia, którą prowadzą. Mianowicie tę kuchnię za jakość potraw odpowiada kucharz, który przypomina jednego z kucharzy w Polsce, Kurta Schellera, z takimi dużymi wąsami siwymi. Natomiast to chciałem powiedzieć, on pracował w najlepszych restauracjach na Starym Mieście, tym zrujnowanym. Aha. I on postawił sobie takie zadanie, że on będzie gotował według zasad i reguł, które obowiązywały w tych restauracjach. Co więcej, tam jest cały skomplikowany system zarządzający tą kuchnią. Dobieranie produktów, dobieranie smaków, dobieranie przypraw i tak dalej, i tak dalej. Czystość, higiena, codzienne sprawdzanie paznokci, czy są czyste i włosy. To jest coś niebywałego, co się dzieje. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wymyślili, że podawanie jedzenia, zresztą nie bez przyczyny, to jest Aleppo, czyli centrum jedzenia świata, światowe centrum jakości jedzenia, to znaczy to ma być dla uchodźców, dla ludzi, którzy nic nie mają, ale to jest znak i szacunku wobec tych ludzi, że oni mają też prawo do jedzenia jak najlepszej jakości pożywienia, jak najlepszej jakości przygotowanych obiadów, zup i tak dalej. Także to jest niesamowite. I jeszcze jedna rzecz. Dostrzeżenie Caritas tego, Polska, że są ludźmi takimi samymi jak wszyscy. I Caritas Polska, która ma program Rodzina Rodzinie. Zresztą Caritas, które współpracowało ze Fundacją Świętego Mikołaja, która wczoraj przecież sporo pieniędzy podczas licytacji w Trójce zebrała na dzieci właśnie w Aleppo. Caritas Polska prowadzi i teraz sekretarz tej organizacji Marcin Schmidt, który jest na miejscu, decydują się losy, czy rodzina w rodzinie, i zdaje się, że tak, będzie dalej prowadzona, ponieważ organizacje humanitarne pomocowe oceniły, że skończyła się wojna i ci ludzie już nie potrzebują tego wsparcia. A to jest po prostu dla nich, teraz to jest dramat, to oznacza... Jest to najbardziej potrzebne. To jest ostatni etap wojny, ja bym to tak nazwał, bo to się nie zakończyło jeszcze. Pozwólcie, że zdradzę tożsamość naszego gościa czwartej w zasadzie. Maja Utajek jest z nami. Libanka, prywatnie żona Abuny Kazimierza. Maja, bienvenue au programme. Merci beaucoup. Chciałem spytać Maję o to, jak w tym całym nieszczęściu, w tym wszystkim, co spotyka ludzi, zwłaszcza w Syrii, chociaż przecież to przenika przez granicę do Libanu, jak będą spędzać święta? Czy mimo wszystko nadzieja w nich ciągle żyje? Maja, il n'y a pas de guerre au Liban, mais il y a la guerre au Syrie. Oui. Comment les chrétiens au Liban, les Syriens, les chrétiens syriens vont passer le Noël? Est-ce qu'il y a toujours l'espoir dans ces communautés? Noël, c'est surtout pour l'espoir. C'est aussi l'attente. L'attente. To jest nadzieja. Tu peux parler, moi je veux traduire. To jest nadzieja i też oczekiwania. Comme on attend maintenant l'enfant Jésus de naître à Bethléem, aussi les chrétiens syriens, ils attendent la paix. Tak samo jak oczekują chrześcijanie na urodzenie Chrystusa w Betlejem, tak samo czekają na pokój w Syrii. C'est maintenant, c'est la saison de l'espoir. Et je crois que l'espoir à Nadjeï. Les chrétiens syriens, malgré toute la douleur qu'ils ont, ils vont célébrer Noël avec beaucoup de joie. Mimo tego całego nieszczęścia, które ich otacza, będą próbowali spędzać święta Bożego Narodzenia z radością. Parce que surtout c'est la fête pour les enfants et les enfants toujours ils attendent. To przede wszystkim święto dzieci. Dzieci oczekują na. Ils attendent l'enfant Jésus, ils attendent le Père Noël. Na dzieciątko Jezus et les cadeaux. Czekają na Mikołaja i na prezenty. Et il faut jamais enlever cette joie de chez les enfants. I nigdy nie należy dzieciom odmawiać tej radości. Maja, Kazimierzu, jak praktycznie, jak się spędza Wigilię i święta w Libanie i w Syrii? Czy jest różnica między sposobem spędzania przez Maronitów Jest właśnie bardzo dużo podobieństw dzisiaj w spędzaniu Święta Bożego Narodzenia. To jest wina i zasługa środków masowego przekazu. To wszystko się przenika. I jednak między Syrią a Libanem, chrześcijanami syryjskimi a libańskimi jest dużo podobieństw, bo przecież Maronitów mamy zarówno w Aleppo razem z ich biskupem, jak również i w Damaszku i w Bejrucie. Dlatego te podobieństwa są. Jednak coś szczególnego, co ja bym podkreślił dla Maronitów, dla chrześcijan w Syrii i w Libanie, to jest to, że coś schodzi na drugi plan. Drzewko. Choinka. To jest, ale to bardziej centra, powiedzmy, handlowe o to dbają. Rodzina o co dba i zawsze dbała? O żłóbek betlejemski. Oczywiście my go nazywamy grotą. I to, co jest najciekawsze, że ta grota betlejemska jest na najważniejszym miejscu, najczęściej na holu wejściowym do domu i prawie, że cały ten teren wejściowy jest zajęty tą wielką, piękną grotą, która jest budowana właśnie, jak powiedziała Maja, przez dzieci. One zaczynają już pierwszego dnia Adwentu, a tam Adwent jest o 2 tygodnie dłuższy i właśnie budują razem z tym Adwentem, dodają wiele elementów i nieważne, czy ona jest piękna, czy brzydka. Ważne, że ona jest właśnie zrobiona przez te dzieci dla dziecięcia Bożego. Co ważne jeszcze, panie redaktorze, że robią to samo, o zgrozo dla tych, co nie wierzą, dzieci muzułmańskie. I że jest wielką nieprawdą i przekrętem olbrzymim tutaj w Europie, że grota, a nawet choinka, że uraża uczucia dzieci z rodzin muzułmańskich. Wręcz przeciwnie, one są dumne. Byłem nie tak dawno w gościach właśnie w tak zwanym zachodnim Bejrucie, w dzielnicy właśnie Hamra, w budynku zamieszkałem przez może, nie wiem, 20-30 rodzin muzułmańskich przy wejściu. Przesada. Za dużo Mikołajów, za dużo drzewek, wręcz kicz, ale przeolbrzymi. O czym to świadczy, że to dziecię jednak nas wszystkich łączy. A w dzielnicy Sulejmanija w Aleppo stoi na jednym z placów ogromna choinka, pod którą z przyjemnością fotografują się właśnie muzułmanie. Przyjeżdżają specjalnie pod tą choinkę, jak biorą na przykład ślub. I ja byłem świadkiem sceny, gdzie fotografowali się muzułmanie z chrześcijanami, trzymając się razem. I jeszcze do tego żołnierze syryjscy. Także no, obraz po prostu słuchajcie, taki, że naprawdę choinkowy. Nie chcę otwierać tematu, z którym się nie pozbieramy przez najbliższe 20 minut, ale jednak zapytam, co będziecie jedli, co jedzą w ogóle ludzie w trakcie Bożego Narodzenia w Syrii czy w Libanie. Maja, qu'est-ce que vous allez manger pour Noël? Alors pour Noël, on mange beaucoup. Au Liban, oui. W Libanie bardzo dużo się je. C'est surtout le menu libanais, notre taboulé, notre hummus. To wszystko rozumiemy, taboulé, hummus. Ce sont les plats libanais, les plats traditionnels. Et maintenant, ça fait quelques années qu'on a aussi ajouté un peu des choses internationales, comme le dinde. Dorzucono posiłki czy potrawy międzynarodowe. Indyk. Indyk, down, czyli indyk, to okej. Okay. Szukałem, co to może być, ale to po prostu indyk. Co to może być w Wigilię, sans oublier le vin libanais. Le vin libanais, c'est surtout, ça doit être... Le vin libanais sont les meilleurs dans le monde. Oui, bien sûr. Ça, on le sait très bien. Najlepsze wina oczywiście na świecie to są wina. Ja tylko dołożę to dlatego, żeby podkreślić, bo u nas raczej księża i biskupi zapraszają do tego, byśmy żadnych takich tego typu napoi nie spożywali w czasie Wigilii. Ja się pod tym podpisuję dla naszego narodu. Zachodu. Natomiast w Libanie wino jest napojem bogów, w cudzysłowie, ono przez małe B. Jest napojem bogów, i radości. Tylko nie należy stąd go też nadużywać, to właśnie. To jest to, zresztą jak pomyślimy tylko, że ja Pan Jezus że wybrał... ten, który produkuje makazy, czyli jedno z najlepszych win w Libanie. Na pewno najzdrowszych. O, no także proszę, mówię, to jest, i to wino jest po to, ja to się cieszę wtedy, bo to jest elementem radości. Elementem radości, a jak każda rzecz musi być wyważona w odpowiedniej ilości i przede wszystkim też jakości. Ja tylko powiem, że to nie była reklama, to jest wino na własny użytek. Tylko i wyłącznie, oczywiście. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Śpiewacie, prawda? Śpiewacie kolędy, śpiewacie jakie pieśni? No przede wszystkim, ja to już mówię, gdzie tylko mogę publicznie, że najpiękniejsze kolędy na świecie są polskie. Piękniejszych od polskich nie ma, ale zaraz, prawie że milimetr za polskimi, są libańskie. Przecudne kolędy, dlatego że one mają te dwa elementy, które mają nasze kolędy. Rzewność i radość. Dobrze. To za chwilę, to nie będzie kolęda, to będzie Ave Maria. Poprosimy Maję, żeby zaśpiewała nam Ave Maria w języku aramejskim, czyli w takim języku, w jakim anioł Gabriel zwiastował Maryi. Maja. Shlumlich, shlumlich Maryam maliyat tayyibut umuran namich. برخت وقت بنيشي ومبرخو في رد كرسيخ موران يشوع مشيحو دمورت مريم امه ضالو اتكشف حلو فين احنا الحطوية وشو بشعط دموتان آمين. Bardzo dziękujemy. A język arameński to jest no, oczywiście język czasów Chrystusa, ale cały czas kilka tysięcy ludzi na Bliskim Wschodzie nim mówi i go używa. Ale czy to jest, czy to jest ta odmiana, którą używał Chrystus rzeczywiście? Nie, tak ci ludzie twierdzą. Natomiast właśnie w Syrii jest bardzo stary kościół z 470 roku naszej ery, który jest w miejscowości Malula. Mhm. I to była właśnie miejscowość, gdzie ludzie jeszcze mówili między sobą po aramejsku. A kościół był o tyle niesamowity, że po obydwu stronach ołtarza były ikony przywiezione przez generała Andersa, tak, który przez tą miejscowość przechodził z polskim wojskiem i na dowód wdzięczności przekazał te ikony. I niestety kościół został całkowicie spalony i zniszczony przez islamistów i z niego nic nie zostało, więc może kiedyś się go da odbudować. Ja tak, żeby właśnie połączyć z tematem naszej tutaj audycji, to właśnie w tej miejscowości mamy nowych męczenników za wiarę. Kościół syryjski już to dokumentuje, spisuje, bo mamy kilka przypadków, kiedy to tamtejsi chrześcijanie zajęci właśnie przez Daesh, przez państwo tak zwane islamskie, miało do wyboru albo przejść na islam publicznie, albo podłożyć głowę pod szablę, pod miecz. I rzeczywiście wyraźnie wyrażając to, że wolą zginąć, niż wyrzec się Jezusa Chrystusa i przyjąć islam, i zostali rzeczywiście ścięci. Także mamy dzisiaj niejako powrót do czasu prześladowań z okresu pierwszych wieków. I to właśnie w tej miejscowości, o której właśnie teraz wspomnieliśmy, Malula, gdzie cała liturgia jest w języku aramejskim, a ludzie na co dzień nie mówią. Dodam tylko odpowiadając na pana redaktora pytanie. Tak, Pan Jezus mówił językiem aramejskim. Z tego języka aramejskiego sprzed 2000 lat zrodziło się dwa dialekty aramejskie. Jeden zwany językiem chaldejskim, i to mamy Irak się nam kłania ze swoimi, powiedzmy, chrześcijanami, i tak zwany Syriak, czyli dialekt zachodni, którym mówią Maronici, jak również niektórzy inne jeszcze, powiedzmy, ugrupowania chrześcijańskie żyjące od Aleppo po Bejrut. Michał jeszcze chce coś powiedzieć, a ja tak będę miał jeszcze jedną prośbę rzecz, do Mai. Że Malula wymaga pomocy i tam też jest bardzo, bardzo mocno organizowana pomoc dla tej miejscowości, dla chrześcijan, którzy tam są. A kazus choinki, który mówiliśmy, i muzułmanie, którzy też, że im się to po prostu podoba. Ja będąc w Maluli widziałem wycieczkę, religijną wycieczkę szyitów z Iranu, którzy przyjechali do Maluli. Dla nich to też było miejsce pielgrzymki, także to tutaj też mamy ten element, który jest wspólny. Skoro mówimy o elementach wspólnych i skoro mówimy o aramejskim, to ja bym jeszcze Maję poprosił, żeby mogła powiedzieć po aramejsku modlitwę pańską, bo oj, myślę, że to też że to też będzie wielkim przeżyciem dla nas i dla słuchaczy, żeby posłuchać znowu Ojcze Nasz w języku, który być może, a przynajmniej na pewno z wieloma elementami, których używał Chrystus. أوف برعو هبلان دلحموت صنقونان لو تعلان وشبقلان الحاوبين وحطوهين متيلو متول تيدي كوثوخ ولو تعلن اليسيونوخ لعلم علمين آمين. Maja, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dzięki Maji zrobiliśmy teraz pielgrzymkę wirtualną, bo jedną z atrakcji, wizytując właśnie katedrę starożytną w Maluli, to jest zawsze dziewczyna, która tam właśnie żyje w tym mieście i każdej pielgrzymce śpiewa właśnie to Ave Maria po aramejsku i później Ojcze Nasz. Czyli przenieśliśmy się mimo wojny, mimo tych wszystkich perypetii, wirtualnie byliśmy właśnie w Maluli. Chciałbym was spytać, czy ci ludzie, którzy zostali wyrzuceni ze swoich domów, którzy być może nie ma już ich w Syrii, niektórych z nich nie ma w Iraku, czy oni wrócą do swoich domów i co zrobić, żeby wrócili? Znaczy, uchodźca to jest z zasady jakiś stan przejściowy. To nie jest się uchodźcą do grobowej deski i przynajmniej tak to powinno być. W takiej praktyce międzynarodowych kryzysów humanitarnych mniej więcej niż 10% uchodźców znajdowało możliwości przeniesienia się do innego kraju i to byli ci ludzie najbardziej potrzebujący. Natomiast dla 80-90% z nich jedyną szansą na przestanie bycie uchodźcą, mówiąc kolokwialnie, jest po prostu powrót do swojego kraju. W przypadku Syrii nikt nie wie, ile to jeszcze może potrwać, czy to będzie 5, czy 10, czy 15 lat. Oby to było jak najszybciej. Natomiast jedno jest pewne, na Bliskim Wschodzie znowu jest zima, na Bliskim Wschodzie znowu spadł śnieg, znowu jest bardzo, bardzo zimno, a w zniszczonych budynkach wewnątrz Syrii, w tych garażach i namiotach, gdzie ci uchodźcy mieszkają, na przykład w Libanie, jest strasznie, strasznie zimno. Więc właśnie, jeżeli mielibyśmy myśleć o losie ludzi dotkniętych wojną w Syrii, to jest właśnie teraz, w zimie, gdyż teraz poziom potrzeb pod kątem pomocy humanitarnej nie jest tak duży, znaczy jest największy podczas całego roku. I to nie tylko dlatego, że ludzie muszą być zabezpieczeni przed po prostu zamarznięciem z zimna, ale także to, że ogrzewając się przy różnych takich przygodnych piecykach powodują nawet takie prozaiczne rzeczy jak pożary. My na przykład, nasza fundacja PCPM w Libanie walczy z pożarami obozów dla uchodźców, w których giną co roku dziesiątki ludzi, giną ich cały dobytek tych ludzi, namioty, dziesiątki namiotów w każdym obozie idzie z dymem. To są rzeczy, które cały czas próbujemy jakoś gonić za tą pogarszającą się sytuacją, mając nadzieję, że kiedyś ona przestanie się pogarszać i ci ludzie będą mogli bezpiecznie i dobrowolnie wrócić do swoich domów. Kazimierz, jedną z rzeczy, która uniemożliwia powrót, to jest oczywiście, to jest sytuacja materialna, ale jest jeszcze chyba równie istotna rzecz. Mianowicie ci ludzie są naznaczeni ogromnym nieszczęściem. Niektórzy z nich mają takie poczucie, że byli zdradzeni przez swoich sąsiadów. Takie sytuacje mają miejsce w Iraku, prawda? Jak myślimy o Mosulu, prawda? Czy o tym, żeby chrześcijanie wrócili do tego miasta, no to wydaje się bardzo trudne do dokonania. W Syrii, domyślam się, są podobne sytuacje. Jak pokonać właśnie tą barierę psychologiczną, aby i chrześcijanie, i muzułmanie, którzy zostali wygnani ze swoich domów, mogli tam wrócić i mogli się czuć bezpiecznie? To jest najważniejsza rzecz, o której nam wszyscy uchodźcy mówią, którzy chcą wrócić. Bo tacy są i my ich spotykamy, z nimi rozmawiamy. To czy będzie bezpiecznie. I to nie czy będzie bezpiecznie dzisiaj, nie czy będzie bezpiecznie za miesiąc, czy po prostu będzie bezpiecznie na zawsze. Czy jest miejsce dla chrześcijan właśnie na tym naszym Bliskim Wschodzie. I tu ja niestety dotknę troszkę o politykę, ale chodzi mi właśnie o to, co się stało po właśnie decyzji pewnego prezydenta, że przeniesie swoją ambasadę do Jerozolimy. Jakoś tak dziwnym trafem to stało się powodem, że się mówi ciągle o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie i mówią o chrześcijanach muzułmanie. Szef Hezbollahu Nasrallah przez godzinę, przemawiając właśnie, wiadomo na jaki temat i przeciwko komu, ciągle powtarzał, że Jerozolima, że Bliski Wschód jest ojczyzną muzułmanów i chrześcijan, że jest ojczyzną muzułmanów i chrześcijan, że domy są chrześcijańskie i muzułmańskie. Czyli niechcący, ktoś musiał publicznie, nie tylko on, bo bardzo wielu innych przywódców właśnie muzułmańskich, zarówno sunnickich, jak i szyickich, zaczęli podkreślać, że chrześcijanie mają prawo tutaj żyć. I najważniejszą teraz właśnie jest rzeczą, żeby właśnie wspólnota międzynarodowa nie realizowała pewnego planu, pewnego polityka już dawno, dawno nieaktywnego amerykańskiego, że rozwiązaniem dla Bliskiego Wschodu będzie wyczyszczenie Bliskiego Wschodu z chrześcijan. Że jak będzie monolitem Bliski Wschód, że będzie tylko muzułmański, to my sobie z tymi muzułmanami damy radę. Ich w jakiś sposób, nie wiem, omamimy handlem, omamimy polityką, damy im jakąś tam, powiedzmy, część władzy i wyczyścimy Bliski Wschód z chrześcijan. Ale czy ktoś ma takie prawo? Przecież potępiamy nawet najmniejsze czystki etniczne, to potępiamy i czasami doprowadzamy do wojen, żeby to nie miało miejsca. Dlaczego mamy na to przyzwolić? Bo jeżeli ta ziemia jest czyjąś ojczyzną, to na pewno jest ojczyzną chrześcijan, bo oni tam są od pierwszego wieku. Od pierwszego wieku. Ta ziemia dla nich się należy. O tym dlatego, oczywiście musimy żeby pamiętać. Żeby wrócili chrześcijanie zwłaszcza, ale nie tylko, również i muzułmanie, to trzeba ich niejako zapewnić. Dać im pracę. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo proste. To jest stworzenie takich warunków, żeby ludzie mogli wracać na przykład do Aleppo, do pracy. Tego nie ma. Społeczność międzynarodowa, która zrobiła coś okropnego tej zimy, mianowicie chce wstrzymać pomoc dla Aleppo. Ale owszem, tylko że pomoc humanitarna, czy pomocowa. Ja już właściwie chyba stwierdzę, że te nazwy mają średnie znaczenie dla tych ludzi na miejscu. Natomiast mikroprojekty, robienie różnego rodzaju rzeczy, które pozwalają odzyskać społeczeństwu siłę. Wyrwa społeczna jest ogromna. Na przykład ruch skautów w Aleppo był niebywale silny. Teraz ja zapytałem grecko-katolickich skautów. Tak siedzieliśmy wśród różnych ugrupowań i zapytałem, jakie są straty. On powiedział, wśród zarządzających, managementu nazwijmy, 100%. Jeżeli chodzi o członków, 70%. A to jest elita elit. I to jest ten problem, który powinien być jak najszybciej rozwiązany, bo jeżeli nie zostanie, no to oni do kogo mają, dokąd mają wracać? Jeszcze słowo Wojciech Wilk. Wywołane do tablicy oczywiście. No, panie redaktorze, no niestety trzeba tutaj trochę wejść w politykę. W przypadku Syrii pomoc humanitarna jest kontrolowana przez syryjskie służby specjalne, a szczególnie przez wywiad wojskowy. Jest to kraj, gdzie niesienie pomocy humanitarnej jest niesamowicie niebezpieczne, czego doświadczyli dwaj polscy dziennikarze, którzy przez ostatnie kilka tygodni spędzili w syryjskim więzieniu. Więc tutaj jest to niestety kraj, gdzie potrzeby są ogromne, jest bardzo ciężko nieść tą pomoc. I dlatego też nie zapominajmy po prostu, że jest to... Ale tam są organizacje humanitarne, że się pokłócimy odrobinkę. Że jest to największy kryzys od II wojny światowej i nie możemy po prostu o nim zapomnieć. Polityka nam się wdarła, bo niestety świat bez polityki nie istnieje. Nie udało się. Ja mimo wszystko życzę Państwu, by w te święta i w nadchodzącym roku, żebyśmy wszyscy nie dali stłamsić się polityce i politykom. Pamiętajmy, że życie to coś więcej. Przypomina mi się, jak śpiewał mistrz Wojciech Młynarski, który w tym roku nas opuścił, że jabłoń w Twym ogródku lekko przeżyje polityków. Byśmy nie ograniczali sobie świata, tylko go poszerzali i byśmy spotykali nowych ludzi, byli gotowi na te spotkania. Ciepłych świąt, pełnych dobrych ludzi życzę Państwu, a moi goście też mogą Państwu życzyć, co chcą. Kazimierz. Eid Majid, czyli wielkiego, wspaniałego święta Bożego Narodzenia i żebyśmy byli jedno. Maja, tu veux faire tes souhaits pour le Noël, pour... Je souhaite à tout le monde un joyeux Noël, Milad Majid. Et je souhaite aussi que la paix règne dans notre monde. Wesołych świąt i oby pokój panował w naszym świecie. Wojciech? Chciałem Państwu życzyć tego, żebyśmy w te święta, będąc razem z rodziną, mogli docenić to, że żyjemy w pokoju, żyjemy w, pomimo wszystko, w jednym z najbogatszych krajów na świecie. I chociaż w Polsce jest dużo ubóstwa, to doświadczamy takiego piekła jak wiele innych narodów, a szczególnie na Bliskim Wschodzie. Michał. Ja Państwu życzę oczywiście wspaniałych świąt, ale skupię się jednak na życzeniach skierowanych do chrześcijan w Aleppo, żeby mogli pójść na pasterkę po raz pierwszy od 5 lat, bo... I wrócić do domu, bo nie dane im było. Tak. A to jest tradycja, tak właśnie się spędza rodzinami, idzie się do kościoła w nocy i czeka na moment narodzin Chrystusa. Wszystkiego dobrego na święta. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy Państwu. Ibrahim Maluf jeszcze na koniec. Chwilkę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptop Dell Inspiron z systemem Windows 10 za 1599 zł oszczędzasz 80 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.